राम श्रद्धेय स्वामी श्री रामसुख दास जी महाराज, आषाढ़ शुक्ल नवमी विक्रम संवत 2059 18 जुलाई 2002 प्रातः लगभग 5 बजे गीता भवन स्वर्ग आश्रम राम। सब जगह जो है दीर्घ है, ये संसार है, इसमें ये मनुष्य है, ये पशु है, ये पक्षी है, ये जल है, ये चैत्र है, सब में है दीर्घ है। तो वो पशु पक्षी वो तो नहीं है, वो है, ये है सब जगह। ये परमात्मा स्वरूप है, ऐसे ये सब परमात्मा स्वरूप है भी, पर ये अपरा प्रकृति, अपरा प्रकृति भगवान की है, भगवान की स्वरूप ही, ये भी भगवत स्वरूप ही है, परंतु अपरा प्रकृति है। अरे परा प्रकृति है जीव, इसमें जो जीव है वो परा प्रकृति है, अरे भगवान तो चैतन्य है ही, भगवान की परा प्रकृति भगवान का अंश है, अपरा प्रकृति को अंश नहीं कहा, अपरा को भगवान ने अपना अंश नहीं कहा है, अपना मैं ही हूँ, सद सच्चा हमारे जुटा अमृतम से मृत्यु तपा में हम अहम वर्षम निग्रह में और उससे में से अमृतम से मृत्यु से सदा सच्चा हम एव सती देवासुति मैं ही हूँ, ये नाशवान वो भी मैं ही हूँ और अविनाशी वो भी मैं ही हूँ, सद सच्चा हम अर्जुन और अर्जुन का सदा सत्त पर सदा सदा हो इसे परे वो भी आ गये हो, तो सत असत ये परमात्मा स्वरूप है, परंतु प्राप्त करना हो तो सत को करना है, असत प्राप्त नहीं करना है। असत में जो अहम बुद्धि है और मम बुद्धि है दो, असत में अहम बुद्धि और मम बुद्धि दो है, असत में शरीर में अहम बुद्धि और इन पदार्थ में मम बुद्धि, ये असत में, असत में ये गलती है, ये खतरनाक है, ये जन्म मरण का कारण है, कारण गुण सो सदस्य भी होनी जरूर नियम है, कारण गुणों का संघ है और मैं और मेरा है, ये बंधन मैं मेरा, मैं मेरे की जीवनी गलती और संसार दास कभी रह क्यों बदे जाकर राम आधार, मैं मेरा नहीं देवड़ी, मैं और मेरा मैं अहंकार और मेरा ये ममता, अहंकार ममता ये बांधने वाली, न अहंकार है न ममता, इसका त्याग करना है, मैं भगवान का भगवान के शरण होगा, अहंकार को छोड़ दे और ममता को छोड़ दो, मेरा नहीं भगवान का है, क्यों है भगवान का, भगवान ने खुद ने कहा तो मैं आप करो भाई मुख बार बार क्या कहे, कल भी कहा था अहंकार ही जीव में भिन्ना प्रतिष्ठा, अहंकार ही जीव में भिन्ना प्रतिष्ठा, मैं कहा ये जड़ भी मिला है और अपरायम इत प्रकृति विद्धि में पराम जीव भूतम वो भी मेरी है, मैं जरूर उदाहरण कर रखा है, जरूर उदाहरण जीव ने कर रखा है, जगत को सत्ता दी हुई भी रखी है, सत्ता जाए नहीं, सत्ता सत्ता है नहीं, ना सुनो भी देते भावो, ना भावो भी देते सत्ता, सत का अभाव नहीं होता और असत की सत्ता नहीं होती, ना सतो भी देते भावो, असत भावना भी देते, असत की सत्ता से नहीं होती, ना भावो भी देते सत्ता, सत चीज है उसका अभाव नहीं होता, वो सदा रहती है, सत सत है भगवत स्वरूप है, भगवान है भगवान है भगवान है भगवान, जहां भोग बुद्धि हुई संसार आया और भोग बुद्धि गए वह संसार, भोग बुद्धि हुई फंसा, भोग बुद्धि नहीं मेरे फंसेगा नहीं, फंसेगा नहीं, भोग बुद्धि को फंस जाएगा, ये भोग बुद्धि नहीं है तो नहीं फंसेगा, फंसेगा नहीं, भगवान है अपने भोग बुद्धि करी फंसा, अपने सुख लिया ना फंसा, मेरा है फंस, भगवान का है मुक्त हो गया, मुक्त हो गया मुक्त, ना मेरा है कुछ ना मेरे को चाहिए, दो बात, मेरा कुछ नहीं है, मेरे को नहीं चाहिए, मेरा कुछ नहीं है, ए, मेरे को नहीं चाहिए, ध्यान हो जाए तो ही बात है, मेरा कुछ नहीं और मेरे को नहीं चाहिए, ये दीवता है कि भगवान ने कैसे कह दिया, कैसे कह दिया, अरे भाई मैं मेरा तो जड़ है, जड़ न मैं है न मेरा है, है ही नहीं, ना भाव भी दीदी सत्काम नहीं होता, मैं मेरे ठहरते ही नहीं, मैं बालक हूं, पूछे मैं जवान हूं, मैंने पूछू तो सच्ची बता, सच्ची बात बता क्यों कौन है, क्यों बालक हूं, पूछे मैं जवान हूं, पूछे मैं बूढ़ा हूं, सच्ची सच्ची बात बता, ये बदल बात है, सच्ची बात है, एक बात करे तो बालक है जवान है बूढ़ा है क्या है तू क्या बताओ, कोई बताओ सच्ची बात बताओ, बालक हो जवान हो बूढ़ा हो, रोग हो निरोग हो, धनी हो निर्धन हो, मैं धनी हूं निर्धन हूं बताओ, एक बताओ, ये है नहीं क्या बताओ, राम राम जय राम जी, हाँ भाव है यार, अरे बालक है तो बालक बताओ, बालक कई दिन मार गया, कई दिन जवानी गई, कई दिन मुंडा गया, क्या करता है, बदलो बदलो बदले भाई, एक बात बताओ तुम कौन हो, तुम बालक हो जवान हो बूढ़े हो, धनी हो निर्धन हो, ये बदलने वाला है ही नहीं, नहीं बदलने वाला भगवान का समय वो जीव लोग वो जीव है वो है वो है वो भगवान का है, वो सब में भगवान का है, तो भगवान सब में परिपूर्ण है, तो भगवान मिले हुए निर्ममो निरहंकार अहंकार रहित भगवान, भगवान मिले हुए भगवान, कोई ऐसा नहीं कह सकता उसे भगवान ना हो, सब में आप है सब में भगवान है, पर सब में निर्मम हो जाएगा, ममता है ममता से नहीं, पर बाहर करके मैं बाहर हूं, अंत हो जाते अंत अंत, मैं बालक हूं मैं जवान हूं मैं बूढ़ा, मैं रोगी हूँ, मैं निरोग हूँ, मैं धनी हूँ, मैं निर्धन हूँ। अरे भैया इज्जत रखो, बेइज्जती की उम्र फंसी थी अपने अपने मुंह से फंसी थी उम्र। एक बात बोलो है ये मत बोलो, एक बात कहो, शरीर जवान हो गया, जवान हो, शरीर में बीमार हो गया, मैं बीमार हुआ, शरीर मर गए, मैं मर जाऊंगा, तू मर जाएगा। शरीर बदलता है तो नहीं बदलता है, नहीं बदले है, तेरी एकता परमात्मा के साथ है। मम ही वंश, ये शरीर है भी भगवान है, पर माँ बाप वंश है। ऐसे भगवान भगवानी प्रकृति दोनों वंश नहीं है, मूल में मम ही वंश, मेरे अंश शुद्ध शुद्ध अंश। तो भगवान का हूँ ये बात थी, सच्ची बात है। बालक हो, रूटा हो, धनी हो, निर्धन हो, बीमार, झूठी बात है। ये बदलने वाली बात है, बदलने वाली अपने भगवान का हूँ। सज्जनों ये बात मान लो कि मैं भगवान का हूँ, ये इज्जत की बात है। ये बात सबसे बेइज्जती फजीती बात है, फजीती नहीं करनी पड़े, हमें फजीती नहीं करनी, इज्जत इज्जत। मैं भगवान का हूँ इज्जत, ये मिटेगा नहीं, भगवान का हूँ। द्वैत अद्वैत दोनों है, भगवान का हूँ, अद्वैत मैं स्वरूप हूँ, और उसमें मैं पुत्र हूँ, मैं भगवान हूँ, भगवान का हूँ। आप सब भगवान के हैं, सब भगवान, छोटे बड़े सब भगवान के, अच्छे मंदे बुरे भले सब भगवान के। तो सच्ची बात अपने रखो, इज्जत है इज्जत, नहीं तो बेच दी फिर बता नहीं हो रहा। रुपया दिया शायद, हाँ दिया, गवाह बोला दिया, हाँ अपने में दिया, दूसरी गवाह बोले तो रात में दिया, ये क्या बात है। तुम्हारे गवाह ही न्यायारी कहे नोट था रोक था नोट ना, तुझे पूछे क्या नोट ना, नशा रोकड़ का दान थे। अरे भाई ये सच्चा को इज्जत रहे है, क्यों फरीदी कराते हो, क्या बोलो, तुम्हारे गिरी को क्या कहते हैं, गए कितना दिया कि नहीं, कितनी आशा। अरे क्या रुपये कोई दे रो नोट था, कोई रुपये आधा नोट आधा रुपया आता। अरे कैसे करो भाई, फजी थी क्यों करो, मैं भगवान का हूँ, फजीती नहीं होगी, फजीती होगी नहीं। जमराज वहां जाओ तो, धमराज जाओ तो, वहां जाओ तो भगवान का हूँ, फजित करने को बताओ तो इज्जत रहो, बड़ी जैसा भगवान का हूँ मैं, भगवान का हूँ, भगवान मेरे, भगवान के बाप बन जाओ, भले बाप बनो तो भगवान ही बनो, बेटा बनो तो भगवान ही बनो, नौकर तो भगवान ही बनो, दास तो भगवान का बनो, इज्जत रह जाएगी इज्जत, नहीं तो फिर फजी थी उठ जाएगी। नंद बाबा बन जाओ, दशरथ जी मिल जाओ, भगवान मेरा बेटा है, भगवान बेटे की तरह काम करे, सपूत बेटा, ऐसा सपूत मिलेगा नहीं, ऐसा बेटा सपूत मिलेगा नहीं। तो अरे साधु हो तो चेला उड़ा लो, भगवान मेरा चेला है, संत थे मैं देगा, छत्ते वाले सत्ता रहे, राम राम लक्ष्मण पूरा हमारा चेला है, जो गुरु जी मना लो विश्वामित्र भाव बने हो, हमारा चेला है, गुरु जी महाराज जी बड़ी प्रेम सेवा करे, सेवा करे महाराज कह जो करे, लक्ष्मण जी जीवन में आएंगे जरूर पूरी देगा, तो राम जी बोले महाराज लगा ला देखना चाहते है, आप याद गया तो मैं दिखा लू, खुद भी देख रही मतलब ठीक है सब दें सब बाल ठहरे गुरु जी साथ है, गुरु जी पूछे कैसे जाए, गुरु जी की आज्ञा पालन करते हैं, जब जनक ने कह दिया कि कुमारी रहे क्या करूं, मेरी कन्या कुमारी रहती क्या करूं, वीर विहीन मही में जाने, आज संसार में कोई वीर नहीं रहा, अगर वीर रहता तो दल तो होता नहीं तो लाल होंगे, रघुनाथ जी सेवा में ब्रज महाराज और वीर वीर मही में जाने, पृथ्वी माता का ठेका ले लिया, वीर वीर मही में जाने, पृथ्वी में कोई वीर नहीं रहा, और सामने बैठे भगवान कैसे बोलता है, जना कही जैसे अनुत माने विद्यमान रघु मन में जाने, जन ने असत बोला है, मैं तुम तो करता हूँ, मैं बताऊंगा सत्य प्रमाण ले धाऊ है, और क्या माना बाप रो चले पुराणो पड़े हो खड़े हो मिले हो तेरे क्या चीज है, तो छंद के दंड जिम्मेदार हो प्रताप हमारे नाथ, बात तो आप है तोड़ दू मैं आपको तो बात तोड़ दू पूरा थोड़ा थोड़ा दूसरा बात, अगर नहीं तोड़ सकू तो धनुष मान छोड़ दूंगा, महाराज जनक को पश्चाताप हुआ, मैं ठीक नहीं कहा, राजा है जनक है छोकरा छोटा छोटा छोटा छोटा छोकरा छोकर सब लोग कही हो छोट कुमार खोट बड़ भारी, छोटे तो बड़े तेज राम जी तो ठीक है, छोट कुमार खोट बड़ भारी छोटे कुमार नहीं बोली सारे जी शर्मिंदे हो गए, अरे राजा जनक का स्थान सर वहां राजा है छोटा कुमार बस आया लोग छोट कुमार खोट बड़ भाई छ सतयोग न कठो छोट कुमार खोट पर भारी भगवान के साथ में तो प्रधान बलनाथ जो करो क्या सब शब्द परंधरा बात अभी को तो करो बिल्कुल सोई मैं ब्याह करने के लिए नहीं कहता हूँ को तक तमाशा करो तमाशा करो मैं तमाशा ब्याह करो मैंने ये तो माँ है माँ गए समझते थे भरत जी महाराज भी माँ समझते थे छोटी का तेज बहुत हमारा परशुराम जी है जो सब ज्यादा चुप हो गए जब से हम बाज हो उठ उठ बाप कैसे नाम ले नमस्कार करे और पाजी परवाई लक्ष्मण जी सभा के बीच में कैसे करे वो कहता आज क्या मेरे परसों भी आज कौंटित हो गया है कैसे से बोले थे छोटा जब तक इन्हें कंठ में फेंक दिया है माता करम दो माता उड़ा दो घर कहीं बंदे घर घर घर हमारी चलाया पशु था सब कुछ ओ आओ सामने तो ड्रा महाराज हारे तो हो जाए भेजती मार दो लगी रहे पाप अरे मारना पाप लगे मारते बचो राम जी के टावर है बालक है टावर बड़े आदमी क्षमा कर तू कोटा है तू भी शुद्ध दोष शुद्ध दोष ले रहा भाई दोष दोष मारे मारे बने मैं शुद्ध हूँ ऐसा शुद्ध भगवान हमारे बेटो बनाओ बाप बनाओ भाई बनाओ माँ बनाओ बाप खुशी खुशी बढ़ाओ गुरु बनाओ बाप बन जाओ ऐसा सपूत मिलेगा नहीं कोई बात भाई राम जी ने अपना मानो इज्जत रह जाएगी नहीं तो फजीती होगी जग नहीं होगी फजीती राम जी का मुंह है लक्ष्मण जी तो प्रताप अमरनाथ लक्ष्मण जी ये कहे आप कृपा आप भी बस एक भगवान का है छोट कुमार खोट बड़े भारी बड़े भाई खोटा है छोटे जो बड़ा खोटा बड़ा तो सुखा है छोट कुमार खोट बड़े भारी सब लोग कह रहे हैं और तेज छोटे राम जी रहे भाई इस बात पे अपने भी राम जी बन जाओ नारायण नारायण नारायण नारायण